بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر النبي عن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة دوي زبغورم لأرمقن خامخا غورم با اغمز در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دې پدې نیت راغې چې دې بد الله د حبیب مزګوري وی زب ګورم مز در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لأر مقنف مانا دا لأنظرن ذي وأتأملن ذي خامخا گورم بمزد رسول الله صلی اللہ سم ننشپا فصل رکاتین خفیفتین لاللہ حبیب مزکڑو دو رکات ابتدا کی مختصر ثم صلى ركعتين طويلتين به دو رکعت کړیوګ دوګ د طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين به دو رکعت کړیو وهما دون اللتين قبلهما او دا کمو دا غدوونه چې دین مخ کیو ثم صلى ركعتين به دو رکعت وکل وهما دون اللتين قبلهما او دا کمو دا غدوون چدین مخیو ثم صلی رکاتین بید و رکات وکل وهما دون اللتین قبلهما دا کمو دا غن چدین مخیو ثم صلی رکاتین وهما دون اللتین قبلهما دا کمو دا غدوون چدین مخیو ثم اوترا بیوی ترکل فذالک ثلاث عشرت رکعتن نو دا دیار لس رکات شل و بهی قال حدثنی حجاج بن شاعر قال حدثنی محمد بن جعفر المدائنی و ابو جعفر قال حدثنا ورقا و محمد بن المنکدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کنتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وَيَزِدُ اللَّهُ الرَّسُولَ سَرَوْم پيو سفر کې فنتهینا فنتهینا نمونګه ورسیدو إِلَى مَشْرَعَةٍ اے مشرعا په فتح دراسر را او شريعا دا لارې ته وي فقال الا تشرع يا جابر الا تشرع يا جابر یعنی ته پدې لار ورته ریګ نه جابر اوصل کی مشرع او شریع غلار ته وې جدا سي په بود یو طرف نه بل طرف لته ریګي یو طرف نبل طرف لتیریگی قلتو ماوی بلاو لین اللہ حبیب زوخی سر ورتیریگم فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشرعتو اللہ حبیب کشو اوزو ورتیرشم ثم ذهب لحاجته بعلى رخب الحاجت پورا کولو تا قضای حاجت تا ووضعت له وضوءا ما ورطد او دسو بکیخه قال فجاء را فتوزا او د سيو کو ثم قام يود فصلى في ثوب واحد فيو جامكي مزكو خالف بين طرفيه ادا سي پوغو داغي او بل طرفونو کی مخالفت کړو اتا صلا طریقه خول شي وکنا چې یو صادر نه بد قمیص او پرتوک څنګه کارلی پوغو باندې داسې چولی وا او مسله مخ کی تیر را فقمت خلفه زر صدر ذم فاخذ به زني زيد وغنوني وم فجعلني عن يمينه زیخی طرفت او گرزولم ایزی دا غوگ نونیوم پا موسکی دا سکول سوک دا غوگ ننیول رستو یو مقتدی دا رستو ولان دے اتیرا مخکی کی دا عملی قلیل لے او دا درست دے او دا اللہ پیغمبر کڑے و بیهی قال حدثنا یحیی ابن ایہاو ابو بکر ابن ابی شیبا جمیعن حشیمن قال ابو بكر حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو حره عن الحسن عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام من الليل ليصلي قال جبرا پورته شو د شپې چې موضوع کې افتتح صلاته برکعتین خفیفتین شروع کو مصطفی دو رکعات مختصر او سسم خلق علم کئ طلبات طالبات بس تشوری دلی عام مزن کئ عام مزن کئ متہجد بسو کی بس مدرسې له غب شپ لراشی التمور پلار دو ککڑی چې مو سبق وای تہجد سو کئ علم نافع هغه چې هغه مطابق الله د علم توفیق مور کی نو ابتدا به په دوو رکعات مختصر کولا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان هشام محمد نبی هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل کله چې پورته شي او د تاسو نه د شپې افر یفتتح صلاته نو افتتاح دې د مزو کې برکعتین خفیفتین په دوو رکعات مختصر سرا وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن مالك بن انس بن ابي الزبير انت اوسن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اوچی فرمائل بیدا قام الى الصلاة من جوف اللیل شکل براپور تشم مستعاد شپی پمنس کی اللہم لکا الحمد وانت نور السماوات والارض اللہ تعالی رحمد ندی ترو خانک انکے دا اسمان نو دزمکو نور السماوات اے منورهما دارو خانکے یا خالق نورهما ندا صفت فعل لے نور السماوات یعنی خالق نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض دا قیام او قیوم دا صیغه مبالغه دا ایت تدبیر کون که دا اسمانونو دزمکو ولک الحمد انت رب السماوات والارض اتال رحمد ندی ترب دا اسمانونو دزمکو ومن فی الناو سوک چی پدی کنی تا سیدی تا متواعی او ته مالک د اسمانونو او د زمکو انت الحق فحق حق د الله په نومونو کې او ستا وجود حق نه وقو ووعدوك الحق وعدد حقا چتاک می وادی کړی غټوله حقيري ولقاؤك حق او ستا ملاقات حق نه والجنه حق جنت حق نه والنار حق نور حق نه والساعه حق او قیامت حق نه اللهم لك اسلمت وبك امنت الله پتام ته اللهم لك الله تعالی را اسلمت ما ځان تا وکړه وبك امنت او پتام ایمان روړې والے ک توکل تو پتام بر وسکنی ویره ک انبت او تا طرف ته زما رجودا وبك خاصمت استا په مدد زد دشمنانو سر جنگیگم ویلے کہا کم تو او تا تا فیصل پیشکوم ہر غصوب چی دا حق نے انکار کئی ناغتا تسپارم فاغفر لی ما قدمت وما اخرت مال بخنو کی داغ چلوان دیمی کڑی اورستو واسررتو وعلمتو چی پپٹا مکڑی پسرگندا انت الہی تزما الہی لا الہ الا انت نشت دے بل عبادت مستحق مگر تھی وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاوي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج كلاهما عن سليمان الاحول عن سليمان الاحول عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حدیث ابن جریج فتفق لفظه داغی دا لفظ اتفاق دے دا حدیث دا مالک سرا لم یختلفا الا فی حرفین اختلاف پکی نشتا مگر پا دو حرفنو کی قال ابن جریج مکان قیام قیم وقال وما سررتو او حدیث دی ابن عینا پاغی کی بعد زیادت دی و یخالف مالکن و ابن جریبن فی احرفن آد مالک و ابن جریب سر پڑیر و الفاظو کی اختلاف دی و بی کار حدثنا شیبان ابن فروق قال حدثنا مہدی و ابن میمون قال حدثنا عمران القصویر عن قیس ابن سعد عن طاووس ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واللفظ قريب من الفاظهم لفظ نزديد تدويد الفاظ سرا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني ابو سلم عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأيش ان كان فكم يوشو نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ششورو قول بمزيدا قام من الليل شكال ودشبه ودريدو اي سنا پزي بسوي جمو سبحانك اللهم وايو قالت بیبی کانا اذا قام من اللیل او دا اللہ حبیب چوبد لی دودش بیا افتتح صلاته نمز بے شورو کدا سی دا سنا پزے بیداوے اللہم رب جبریل اے اللہ چت رب و مالک دا جبریل و میکائیل و اسرافیل او ترب دا میکائیل و اسرافیل علیہ السلام فاتور السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو زمکو عالم الغیب والشهاده او پوه په پټو ښکارو انت تحکم بین عبادک تو فی سلکه په مند بندگانو کې پاوس کې کانو فی اختلافون چې دای پائے کې اختلاف کوي اهدینی ما ته هدایت کړي ما حق مسلو ته اختلافو فیه اختلف فیه چې اختلاف کړي شی پائے کې د حق نبی اذنک په خپل توفیق انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم او ته هدایت کې چال چې دی خو خشی وطرف دلار نیوی نداد سنا پزے بیداوی و بیهی قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا یوسف الماجشون قال حدثنا ابی عن عبد الرحمن الاعرج عن عبید اللہ ابن ابی رافع ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ود الله حبيب اقام الصلاه چې مستو پورته شو قال وجهت وجهي للذي بمتوجه کړه مې خپل مخا غزات طافت ور السماوات والارض حنيفا چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه حنيفا چې هغه ميلان کوونکې ده حق نه باطل تا يا حنيفا پدا سے حال کی جمیلان کوم د باطل نہ حق تا وما انا من المشرکین زنیم د مشرکانونا ان صلاتی بیشکم الزما ونسکی قربانی زما ومحیایا او اعمال زما په وخت ژوندون کی ومماتی او اعمال زما په وخت مر کی یادما ژوند او مر لله رب العالمين خاص ذا الله ذا پار دی پالن کې مخلوقات لا شریک له سو کی صدر او برخیدار نشتا و بذلک امر تو د دی ما ته حکم شوی و انا من المسلمین اعوذ یم الله تد تابدارون الله انت الملک دابم په تهجدو کې د سنا په ځای اللهم انت الملك والله تبارك لا اله الا انت انت ربي تزم عربي وانا عبدك ذي بندم ظلمت نفسي ما پزان ظلم کړي واعترفت بذنبي اقرار مې کړي خپل ګناهونو جرمونو فاغفر لي ذنوبي جميعا وبخي ما ته ګناهونه زما ټول انه لا يغفر الذنوب الا انت شان دا دے نبخی نشی بخل گناہونا مگر تو وحدینی لی احسن الاخلاق ما تا ہدایتو کی دخو اخلاقو طرف لا خخوی خا اخلاق لا یهدی لی احسن ها الا انتا ہدایت نکوی اغا خیستو دی اخلاقو تا مگر تو وصرفنی سیئہا وار زمانا غبد اخلاق لا يصرفني سيئا الا انت نشيلو لزمانا غبد اخلاق مگر ته لبيك وسعديك حاضر او تابدارم لبيك معنا وانا مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه ز مقيم مستا پتابداري اے او اقامت بعد اقامت او د سعده کمانه داوا اے وسعده مساعدت لامریکا بعد مساعدت ومتابعه لدینک بعد متابعه وسعده او زستا دین ته تابعیم تابعداری پس د تابعدارینا والخير كله في يديك خير ټول ستا په دست قدرت کې رستا لا شنو کې او شر ليس اينك او شر دا ستا د وشر ليس اينك دا ادب ورنه شر مالک شر چې دې له سه اليك د دې نسبت تا تا د بن نه کړي شه انا بك ويلك ورات مساله دا د شر خالقم الله دې مذهب د اهل حق دا دې چې دا ټول سيزونو خالق او فاعل الله دې نو وشر له سيلیک دي کې علما او غني ما ناګاني کړي اي وشر له سيلیک لا يتقرب به لک وشر سوکتا له نزدیکی دې نشي غنو سلف داس مانا کړي غنو سلف سمانا وشر له سيلیک اي لا يتقرب به لک یادا مانا علماء اکڑی و شر لیسے لا یضاف الیک علی انفرادہ تا تے نسبت نشی کے دے علی سبیل الانفراد دا سی نشی ویلے چی یا رب الشر یا خالق القردت والخنازیر اگر چت دا عرش خالق خو انفرادی طور تا تدا سی نشی ویلے ذکر دا نسبت دا آدابون خلاف دے دا سی ویلشی خالق و کل شین و رب و کل شین نگو را پاکی شرم را گیا خالق و کل شین ادا سی نشی ویلے چی یا خالق الشر نو عموم کی برازی انفرادی نشی ویلے یا مانا داوا و شر لا یصد الیک شر تا تدرخیجینا انما یصد الکلم الطیب والعمل الصالح پاک کلمات و نیکم البرخی یا مانا داوا و شر لیس شرن بالنسبت الیک شر نه ده شر چې تا ته نسبت کی تا خو هر شی په حکمت بالغه پیدا کړي دا شر ده په نسبت سره مخلوق او مخلوقات او تا انا بي کويلې زتا تا تا تا تکيال ګوم او تا تا زما صدا التجا را یا نبیکا ای و توفیقی بیکا رچیم زما توفیق ستا لاسو کی دی وی لیک او تا طرفتا زما تکیا را او تا تم اعتماد دے تبارکتا و تعالیت تدلوی برکت او دوچت شان خاوندی استغفرک و اتوب الیک زبخن غوانم تانا و توبه در توباسم و اذا رکع کلچ بی رکو کنو قال رکو کی بیداس وی اللهم لک رکعتو اللہ تعلم رکو کا و بکا من تو اوپتا میمان روڑے و لکا اسلم تو تاتا میزان تابے کڑے خاشا علک اسمی عجزی کئی تاتا غگون زما و بسوری زما استرگی و مخی او زما غن لے وعظمی اڈوکی وعصبی پلے ویدا رفا کلچ وی سر پورتا کدرکون قال اللہم ربنا لکا الحمدو اے اللہ رب زمونگ تال رحمدو ندی ملع السماوات یا ملع السماوات وملع الارض پیت بار درڈکوالی داسمان نوزمکو وملع ما بینهما اپا مقدار د ڈکوالی دا آچی پا مند دی دوارو کی دی ومیل ما شیط من شین باد اپا مقدار د ڈکوالی آچی ستا خوخشی دی یوشی پس دینا و ایزا سجداو کلچی سجد بے کون قال دا سبی اللہم لکا سجد تو اللہ تعالی بی سجدو کا و بکا من تو پتا می ایمان روڑے و لکا اسلم تو تعالی بی زان تا بکڑے سجد و جہی سجدو کا مخزما للذی غزات تا خلقہو چی پیدا کرنے و صورہو شکل ورکڑے و شق سمعہو و بصورہو او چولې دې سترګې د په نظر کتو سرا او غوګونه پاورې دو سرا تبارك الله احسن الخالقين برکت والد الله چې ډېر خیسته دې پیدا کونکي سمې کو نو من اخر ما يقول بیا او با اخر هغه چې بینه تشهود او تسلیم په مند تشهود او سلام ګرځولو کې اللهم اغفر لي الله ما لبخنه كما قدمت دا غناهونو چې مخ کې میکړي او ما اخرت او چرست میکړي او ما سررت او چې پټ میکړي او ما علمت او چې سرګن میکړي او ما صرفت او چې ما زیاتې کړي او ما انت علم به مني او چې تخپوې پاغې نه معنا انت المقدم تلوان دې کوم کې څوک دې خوخه شي تابعدارې ته وروان دې کې وانت المؤخر او ترست کون کې چار خوشی رست کی لا اله الا انت تان بغیر بل د جڑا فریاد عبادت بندگی مالک نشته مگر تی باب استحباب تطویل القراءة فی صلاة اللیل مستحب دی اگدول دا قراءة و قرآن لستو پا صلاة اللیل کی و بیه ادائیو حدیث پاتی و بیها قال حدثنا زهر بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدین و حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمه الماجشوني ماجشون بن ابي سلمة عن العرج بهذا الاسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه جمز بشورو كبر والله اكبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وانا اول المسلمين پور به وي دا سي بد الله حبيب وي ادي کتاب ګور باز خلق چې په صف کې ودريږي نو دا دعا کوي دا د صف د ودریدو دعا نه ده صف کې چې ودريږي خدای د اقامت جواب ورکه لکه د اذان جواب ورکه نو دا سید اقامت جواب بم ورکه دا دعا اصل کی د تکبیر تحریمی نرستو دا د تکبیر تحریمی نرستو دا اگر کلی پس سنا کی دا دعا ویلی کلی دا ویلی دغو مردا وی نبی علیہ السلام بوانا اول المسلمین وی بعد شارحین وی چه امت دی ویوانا من المسلمین دیده سوی دیده وانا من المسلمین وی اللہ ما شوکانی وی غیر دا پیغمبر نوی دیوانا من المسلمین او بازی ویلی چی نا دغشان دیو وی دا تابداری دا وجنا وقال ايوا اذا رفع راسه من الركوع كره چې وسر د رکو نه پورته کار سم الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد وقال وصوره فاصن صوره ويشكل ورکړه نور خاسته شکل ورکړه ما کثیر شول کنا وصوره فاحسن صوره تیر شو وقال اذا واذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت الى اخر الحديث ولم يكن بين التشهد والتسليم ای بین التشهد والتسليم نیوی چې سلام می اوږه زورون دعا دعا به وی باب دې په بیان د استحباب دوغ دولو د قرت کې په صلات الليل کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه وبه قال حدثنا زهير بن حرب وشاك بن ابراهيم جميعا جرير كل من الاعمش وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستورد بن الاحنف عن سله بن زفر عن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت و امام اذکرو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ذات لیلۃ یوشبا ففتح البقرة سورہ بقرہ شروع کا فقلت ما یرکو عند المئۃ یوصل یا تنوین رکوبو کی نجسلی و ثم مدوا بیا لا تیر شوتے فقلت یصلی بها فی رکعتین ما وی ټوله سوره بقره په یو رکعات کې وی فمزا ټوله بقره وی ورتیر شو فقلت يركو بها ما وی رکوع کوي په دې ثم افتتح النساء او به سوره نساء شروع کا فقرأها غي منس ثم افتتح ال عمران فقرأها به سوره ال عمران شروع کو غي لستو دیکھ گورا سورہ نساء د سورہ آل عمران نرستو لستا دیبے کی سورہ نساء مخ کے اولستا او سورہ آل عمران رستو کو سنن ابو داود کی حدیث دو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی دا سی سلور رکعت ہے اوکل اواغی کی سورہ بقرہ آل عمران نساء و مائدہ و نعام الستو دیدے کی او مسئلہ علماء ذکر کرے چی دا ترتیب دو سورو دا اجتہاد دو مسلمانانو دے چی کلے قرآن لکلو او کدا ترتیب د نبی کریم علیہ السلام ندی دے کی شارحین لکلی استاسو کتاب ام لکلی کتاسو کتاب حاشیہ کتری قاضی عیاض وی دا دلیل دا غچا چه وی دا سورتون چه قرآن کی پا ترتیب دی نو دا اجتحاد دا مسلمانانو ریا چه کلی قرآن شریف لکلو دا صحابو پا دور کی او دا ترتیب وی نبی کریم علیہ السلام ندے ورکڑے بلکہ دے امت تسپار لیو اقاضی عیاض وی دا قول دے امام مالک او د جمهور علماء او دے او دا اصح دا قولے نو دے سرد احتمال دے دوارونا ویاغ چی مونگی وایو چی ترتیب دا سورو دا واجب ندے پا کتابت کی ان پا موسکی او نه په درس کې او نه په تلقین کې او نه په تعلیم کې. وإذا الله ذا حبيب نه پدې کې نس او حد نشتا چې ګنې داغه مخالفت دې حرام وي. دیو جنا پټول زمانو کې ترک د ترتیب د سوورو الک اکثر مونږ ماشومان ته حفظ اوله پاره ورته حفظ کی خیال مده د اخره پاره داغه نه پسې سوره بقره نه شروع کیږي کې لندن سورتونه قرا حضرات لمبه درشمه پاره په یاد کی وګوره موس کې درس کې تلقین کې وای ترتیب سو واجب او فرض نه نه کوم علما چې وای چې دا الله حبیب دا سکړیو لکه په مصحف د عثمان رضی الله عنه کیو هغه نمخ کی وای مخ کی رسو عثمان رضی الله عنه چې لیکلو نو ترتیب وارکل د دې وای دا سوره نساء د ترتیب نه مخکې د الله حبیب نه رسو ترتیب شوه او وای په مصحف د ابی کیم سوره نساء د آل عمران نه مخکې وا وګوره دې کې خلاف نشتا چې جایز دی مسکون کی تجولو لی پرکات دویم کی هغه صورت قبل اللتی قرا چې مخکې دا غ نه چې پاول کې لسته ها لدا د الله حبيب پدي ترتيب باندې سوره نساء ولسته خدا دا دی کتاب والا شافی المسلک دی ها احناف داوی چې ترتیب د سورو و قرآن پا لستو کی دا واجباتو دا تلاوت ننے ما شمانو دا پارا کمخ کی رستوی نو دا دا پارا دا سانتیا دا ضرورت دا تعلیم دیو جن دی وای اے ولټا لستل چې اول صورت دی اول کو اخیره دی اول کو رستنه دی اخر کو وای دا مکروه دی او که څوک تیر و ته نو بیا په کیس نشتا وګوره دا په فرضو کې یادای په نفلو کې که څوک مخ کې رستللی نو اسم پکې نشتا ولایت رو فی النفل شی من ذلک رجول کی دا ہو تحجدو مسئلہ لکنہ تو تحجدو کی کچا سورہ نساء مخ کیو لستاو سورہ آل عمران رستو ندا پا اتفاق روا خبر دا او مسئله پوی شوی نو دا د نفلو مسله وا نفسو کې نفلو کې مسله اتفاقی دا احناف مو نفلو کې مخ کې رستو دا درستی دا الله حبیب ګورا اول سولستل سوره بقره بین نساء شروع ک بیا سوره ال عمران یقرأ مترسلا ادا سپارا مرام سره قران لستو د الله د حبیب قران دا سو پارا مرام سره لستل کول یقرأ مترسلا دا سپارا مرام سره لستو اذا مر بی آیتن فیا تسبیحن کله چې وتیر شپ یو یاد چا یې کې به تسبیح او سبحا سبحان الله به وي و اذا مر بسوال کله چې وتیر شپ یو سوال یاد سا الله نه به سوال کو و اذا مر بتعوذ کله چې وتیر شپ تعوذ تعوذ نو د الله نه به پنای او غختا ثم رکا به رکو کا فجال یقول شروع شو چې وې پر رکو کې سبحان ربی العظیم فکان رکوعه نحو من قیامه ورکوع په مثل د قیام دا وی تاسو پاره شو ورسوره نساء پوری چلو له سوره عمران مرسلو له نداس د پاسه پاو باندې پینځه پاره شو سوره شو پاو باندې پینځه پاره شو نو رکوع بم دم روګ دوا لکه پینځه پاره چې څنګه لولې وګوره موږ زر زر وایو نو پنځه مګنټه کې چې خپه طریقه طریقه وې اورېر زر زر نی نو نیمه ګنټه کې لا پاره ختم شي نو پینځه پاره چې پنځه مګنټه کې شي نو دونی مګنټه شو او د الله د حبیب داسې تلاوت نو هغه په پاره باندې د ګنټه نم زیات ټیم لګېدو لکه پارا مرام لستو هر یاد سره دعا کولا پناهی غختا سوال کولو ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قامت وویلا بیاودر دوگت پا قومکی قریبا مما رکعا نزدید آغا سر چرو کوئی کنیوا ثم سجداو بے سجداو کا فقال سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه وسجد نزيد غيد قيام سرا او دا دلیل دی چې ګوره اعتدال به په رکوع کې کې او په سجده کې بکې په قوم او جلسه کې بکې قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش بن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطوال موزي وغتكو حتى هممت بأمر سوء قسمیو کو دیو کار بد قال قیل وما هممت سقس دکڑو ما هممت بی قال هممت ونجلس آچ زکینم وعدعو دا اللہ پیغمبر پریزم نمانور وسنو دو دریدو وبی قال آتسن اسماعیل بن الخلیل وسوید بن سیدن علی بن مسیر ان لا مشبه آدر اسناد مثلو باب الحس على صلاة الليل وإن قلت باب ده په بیان د تیزولو د تیزی ورکولو کې په مزد نفل اگر که کم وي اې د شپې مزد د ورکاتې خو کای دې سره وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير المنصور انا بی وائل عبد الله رضی الله عنه قال ذکر عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه شی او د الله د حبیب روان دی او سره نام لیلۃ حتا اصبح شټولش پودو تر دې چې سبا کو اے سبا پوری ودو آڑو دشبیا موزیونو کو قال ذاک رجل ودایو سڑے بال شیطانو فیوزنی ہی چی شیطان وارو بول کرید دو غگنو کی او قال فیوزنی ہی دا مانا دا بال فیوزنی ہی ادا مانا و جی فساد پکی روستے عرب وی بالا فی کدا اذا افسدهو چکل فساد راولی یادا چی دے بس شیطان تا تابی شوی دے یادا پخپل حقیقت حمل لے و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قادثنا لیثن نقیلن زهری عن علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما حدثه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جنبي السلام ترقه وفاطمه اي ترقه عطاهما في الليله راغلی او دی دوارو تپش پکی فارق دشبی راتلون کی توائی فقال ویلی ولا تسولون آیا تاسو مزنکوائی تاسو تحجد تنرا پاسائی فقلتو نماوی یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ زمونگ نفسونا دا اللہ لازکری فیدا شائی ابعثنا کله چې خوغه شي مورا پورته کی با اسنان را پورته شو نو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حين قلت له ذلك علی رضی الله عنه چې ما ورته دا سوي ثم سمعت بیا مې چې واورید نو هو مدبر او هغه شا کون کې زموږ د کور نتلو یضرب فخذه اے لا پتونان په لاس باندې وال ويقول فرمایلی وکان الانسان اکثر شيء جدلا او د انسان ډیر زیات د سيزونو نه جګړ مار د ارشي نه زیات د جګړ مار دي معنا سوا تعجب یو کجي څنګه سر جواب راکو او د الله حبيب په تنوالو او د دې عذر یو قسمه قبول کو چیرې سړې ودی نو د باندې بس بوجوي و به قال حدثنا عمرو الناقد زهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيان بن زراد عن نار جنبي هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خبر الله پیغمبر تر سي قال يا عقد الشيطان غوټه تړي شیطان لا قافيه راس احدكم د دې شادي سي د سر د تاسو د یو سر ثلاثه عقد درې غوټي القافيه وي اخر الراس تا وقافيه كل شيء اخره ها د هر شي قافيه داغه اخر ته وي بكل عقدة هر غټه سرا يضرب وي عليك ليلا طويلا ثابن يغدش پدا اكل بسوا کي پيز استيقظ کله چې رابيدار شي شپه فذكر الله الله را یاد کي او خاص کر مسنون ذکرو کي کم چې درا پور تکي دو پټهم کي نو د ذکر الله سره ان حلت عقده یو غټه کلاوشي و اذا توزع ان حلت عنه عقدتان کله چې یو د سو کې نو دوه غټه کلاوشي فاذا صلى او چې مزو کې ان حلت العقد ټولې غټې کولاو شي فاصبح نشیتون نو دې سبا کی نشیتون دې خوشاله وي او طیب النفس پاک نفس والی و الا او کده ود پاتې ټول شپې خوب کو اصبح سبا کی خبیث النفس گندا او پلیت نفس والا کسلان او سس پسوی ټول رس په کنارا سیوی ټول رس په د کی سیوی ناراستیوی نو دا حدیث دی چې تیزی دا پموز د شپې اگر که کم وی اکسو کیون کی نو دا غشان نقصانات دی دا غمر نقصانات دی باب استحباب صلاة النافلة باب دی په بیان دی کی چې مستحب دی موز د نفل او پکور کې وجواد حافل مسجد اپ جمعات کې مجیز دی هم کور کې غره دی وساون فی هذا الراتبۃ وغيرها برابر دی په دې کې غ سنت موکده او دینه بغیر نور نفلنا الا الشعائر مگر هغه چې غد اسلام او د دین او د مسلمانۍ د نه خونې دي الظاهر اسخارا وهي العيد دا اختر مزدنه د جمعات کې کول کسوف نور تندر نیولې والاستسقاء او استسقام دا په جمعات کې سره کول شي وتراوی هو تراوی وکذا ما لا يتعطى دارنګه هغه شیب چې هغه نشي حاصلې ده په غیر د مسجد نه لکه تحیت المسجد په جمعات کې کې او یندب کونو فی المسجد یا مستحب دی کید الله په جمعات کې وهي رکعات طواف هغه دو رکعات طواف دی او کو دو رکعات بکې نو ذات مستثنا دی او دغه نور دا په مسجد کې کول شي ورستسقا مزم او صلات کسوف صلات تراویح داد شعائر الاسلام ندی و بهی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا یحیان عبید اللہ قال اخبرنی نافعن ابن عمر رضی اللہ عنہما علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذا اللہ حبیب اجلو من صلاتکم وګرځوي د خپل منځونو په کورونو کې ولا تتخذوها قبورا الذين قمني سيدل رقبرنا الک قبرونو کې مزن کې کور داسې د مزن خالق او ما وګورن نوافل لسای په کورونو کې گئی فرض دا لسه کوي دا دی مسجد کی کئی کورونو نا قبرونا مجوڑوائی ایدکا مڑی دا خمزن کئی مانا دا مڑو گنتی مجوڑی گئی چی دا سراڑو پا کور کی مزن کئی باز علماء دین دلیل نیولی چې قبور دا محل د عبادت نه نموز پا قبرونو کی مکروح ہے لکا حدیثو کی راغلی چون از مکہ جمعات دے مگر مقبرانا دلتا با عبادت نه کی دلتا بسن کی عبادت بن کی وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال عن ايوب النافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا منزنا كوي كورنكي او دینا مجوڑ وی کبرنا و بیهی قرات سنا ابو بکر ابن وی شیو ابو قریب قرات سنا ابو معاویہ قرات سنا عن الامش نبی صوفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قد واحدكم الصلاة في مسجده کله چې پوره کې او په تاسو کې موږ په خپل جمعات کې فرض یو کړ فل یجل لبیته نسویبا او دې ګرځوي کور د پاره صبره د مزد دنا فین الله جاعل الله ګرځون کې په کور د دکی د مزد وجنه خیر لرا ته چې نفلونه سنت کور کې کې الله به کور کې خیر راولي د دنیا او د اخرت دواړو خیرونه براولي وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامان بريد عن ابي برده عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه مثال ذكراغ چي کي الله را يذكر شو البيت الذي لا يذكر الله فيه او كوراغ چي کي الله يذكر نشي مثل الحي والميت پا مثل د ژوندۍ او د مړی دی کم کور کې ذکر او اسکار منځنه دا ژوند دی اکم کې ذکر ني امونځونه ني دامړ دی اکل پکې ذکر او دغه خوني خډنګ ډنګوي ټول رس فسادات وي غلطي خبري وي ټول برکات د کور نه لوي شي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائلي لا تجلوا بيوتكم مقابر اذكرن مقبره مجوڑوي چه سره پکې عبادت او مسكينا ان الشيطان ينفر من البيت شیطان تیخت کئی داغ کورنا یتقرأ فیه سورة البقرة چیغی کی سور بقرة لستیشی دیو جنگور چاوانی پیریانو میریانو یرائی خدا نا چی پیریانو پسی گرزی اتاویز گرو کوٹ گرو جادو گرو پسی گرزی د خوځو د پارادام ناروا دي چې आवाज ډاکټر لزی نو ور سره پلارشتا نو رورشتا نو محارمو کېشتا ډاکټر سره आवाज ناشتا دا شیطان د هغه کور نتی اختکای چې هغه کې سوره بقره لسته شي ورکو شیطان تختی دا غا کورنا مسلم شریف کی و بعض رواتو دا مسلم و یفرو اب آده کی و ینفرو دوارا خبری درستی دی تی اختکی دا غا کورنا چی سور بقر پک لستیشی و دا غا مردا زنی اوقاتو کی وی سور بقره مولوستا امونگ لخو شفا حاصل نشوا سوچ مده نظم دی علماء لکلی وی ایمان او تقوی یقین پکار ده دا قرآن گنو آیاتونو کی دا شفا تخصیص ایمان والاو پوری کڑے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ چی عقیده دی ده شرک ده عقیده ده گڑا وڑا ده نال تیویلی شفاء و رحمت للمومنی ولا یزید الظالمین الا خسارا و بهی قالا حدثنا محمد بن المسنع قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا عبداللہ بن سعید قالا حدثنا سالم ابو النظر مولا عمر ابن عبد الله عن بصر ابن سعيد عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفه او حشير داسدان له اجره غنته جوړ کړو خصفه او حشير یو تا وای د پوزی ځان تا داسي د اعتکاف د پارزه جوړ کړو حجيره تن دا د حجرتن تصغير له حجره کور تا وای کنه حجرات نو حجيره د حجرتن دا تصغير له وړو کې غونته کور د ناستي جوړ کړو او اعتکاف د پارا نو روته رسول الله صلی الله علیه وسلم مزکول پائے کې قال فتتبع الیه رجال تتبع معنا وطلب اے طلبو موضعه واجتمعو الیه لطول او طلب کڑو دی نبی ری سلام غزے سخلق و جا او راغری و سلو نبی صلاتی مزکولو دا اللہ دا پیغمبر دا مز پسے نفلو پسے نفلو کی جمع کی ادری دل پا مسجد کی نگور دی که نفلو کی جمع راغلی قال سم جاو لیلتن بیابلش پر آل الفحضرو حاضر شل و ابتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عنہم دا اللہ حبیب دیدوینا تاخیرو کو قال فلم يخرج نم دیترونو و تفرفو و سواتهم ایوازونا پورتکن دیوی گنی پیغمبر اسلام مدد دی چراویخشی و حسبو البابا او دروازه دا سپن رو نروگی تو وشتا چهر گنی پیغمبر علیہ السلام نیر دی نروت نبی علیہ السلام دی تا مغضبن غصا فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ورتوی ما زال بكم صنيعكم هميشه پتا سستا سو غکار تر دي چې ما ګمانو کو کزدا سي بار بار په نفلو کې در لجم کوم انه سا يو كتب عليكم پتا سو بفرض کړئ شي فعليكم بالصلاه في بيوتكم قرنو کې نفلو نا منزنا کوي فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه غور مز دی او سړی په کور کې دی مگر فرض مز دا مو مسجد کې با جماعت کوي غور مز دا په کور کې دی و به قال حدثن یو دا الله پیغمبر مسجد نبوي کې ویلو چې څو کوی چې د مسجد نبوي ته تخصیص دی غنې یادای نه دا خبره پیغمبر په کوم جمعات کې کوله دا د مسجد نبوي خبره ده مسجد نبوي کې کده چا نږدې کور وي اده نفل او سنت کور کې کوي نو د الله پیغمبر وای غره خبره ده اکه چا کور نی مسافر ره زنانا او ناری ندی هوټل کې کله هوټل لري وی چې هغه پورځي ډېر وخت لګي زنانه یوازې هوټل ته تللی نشي وې سينه سوکی نه کله چابي د بل سره ناګن حضور نه بیا د مسجد حرام کې کوي یادې وای چې زذب نه زباس بخین راغره ماس هوتن بکو ززه لزم نه بیا د مسجد نبوي کې لکه مسجد نبوي له سوک راشي یا مسجد حرام ته نو بیا د سيزي نه پګنټو ګنټو ولته وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزون قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابن نظرن بسر بن سعيد بن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتخذ حجره جوړکړي و یو حجره په جمعات کې من حسير اند پوزینا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي سوش بي پدي کې مزو کو حتا اجتماع له ناس راجم شل ورتس خلق فذكر نحوه دا سي حديث ذکر کو وزاد في ولو كتب عليكم کدا در باندې فرض کړې شو نو ما قمتم به تا تاسو با دا قائم نکی او دا با دا نکڑی شئی دا دی وجه ند اللہ حبیب رونوتو دویتا چی پا دوی دا خبرا چرتا فرض نکڑی شی باب فضیلت العمل الدائم باب دے پا بیان دا فضیلت دا عمل امیشہ کے من قیام اللیل کدشپی تحجد دی وغیری ہی او کنور سدی وار عمل چکین و امیشہ پکار دے والامر بالاقتصاد فی العبادہ او حکم دے چی سڑے دی عبادت کی درمیان روی کئی ذکر کڑیر زیادی او کوٹولش پیشو گی رکا نو دے دو دروش پو نشیوا شو گیری نشی کولے بستر بشی وَهُوَا يَا خُزَ مِنْهَا اقتصاد ستوئی رونی سی دے دے عبادت نما یوتوی قد دوام آلے چی دے تا قد دا امیش والی لری پاغے وَأَمْرِ مَنْ كَانَ فِي صَلَاتٍ آو حکم دے آغا چا تجنے پا مزکرے وَفَتْوَرَ عَنْهَا ادے دا سی سس غنتے شو ستڑے شو نور وسی نشتا وَلَهِقَهُ مَلَلٌ او دل پی وشو دا سی مللن یعنی ستڑے والے او ملال والے وَنَحْوَهُ بِعِيَتْ رُكَحَا بس بری دی دی حتی ازول ذالک دالو چی بیا دیو کی ذکر تلاوت کے ستڑے شو درمانی بوچ کی گی نفلو نا دی کول خبوچ کی لگا دمو کبیا وو کی ذکر داری اورز کار نه دا خود خاور د تلو پور اعمال لی و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفيه قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دا فرمای او د کان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسير الله پیغمبر یو پوزه وکانا یحجره من الليل د شپې به تدا سزان ته مسجد نبوي کې حجره غون ته جوړه کا فیصلی فی ہے کہ وہ مشکول فجعل الناس یصلون بصلاتی شروع شو خلق چې دای د مش پسې مشکول و یبسطه بالنهار ادا به درز غړولا دا پوزه به درز غړولو د شپې به ته دا سه پرده حجره غون ته جوړه کا فثابو ذات لیلت راجمشیو دیو اشپا فقال ایوہ الناس دا اللہ حبیب خلقو علیکم من الاعمال ما تتویقون تاسو آغا بلون لازم روڑی تھی چی وسو طاقت لرے فإن اللہ لا یملو حتی تملو اللہ آخو پسواب در کولو سترکی گینا تردی چی تاسو ستری شی پا عمل کولو وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوي ما عليه دير محبوب پامنونو کې الله تعالی دې شفاغي هميشه والي کې دي شي وګوره یو ګنټه دوک سړې تهجد لرا پاسي نو ارش په الله توفيق ورکي کشپې شو ګيرا کنو بلبم کې پدرې مب بيبار وي ابس د سليواري د وجن رب یو ټکي وَإِنْ قَلَّا آگر کلوی وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ او آل دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِذَا عَمِلُوا عَمَلًا کلچِ وَعَمَلْ بِكُولُ وَعَمَلْ أَثْبَتُوهُ نَعْبِ مَزْبُتُولُ وَمِشَ بِكُولُ بِعَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَنَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً سَعِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ انه سمع ابا سلمى يحدثنا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل تپوست شو اي العمل احب الى الله كم يوم الدير محبوب دي الله تقال ادومه وان قل چه به شوي اگر کلق دے اے اورس کے ناس دے طول قران دی ما خا و پورے ختم کو ہو بیا نکے نیو یو پارک و هو ہمیشہ کوا وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير قال حدثنا جرير بن منصور بن إبراهيم أن القما قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال قلت يا أم المؤمنين أي أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنګ یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هل کان یخص شیئا من الایام آیا او چې خاص کول به یو شی د ورزنا قالت لا غینا کان عمله دی دیمتن عمل به میشو او کم یو پتا سو کی استتوی وسو تا کر لري ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم استتوی کم وسو طاقت چیلرلو او الله ورته کم وسو طاقت ورکنیو و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن سعيد قال ابي القاسم بن محمد عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب الاعمال الى الله غير محبوب امرك كي الله تا ادومها اغامشا بل اگر كلمي قال وكانت عائشه رضي الله تعالى عنها اذا عملت العمل لزمته چی بی بی یو عمل کولو نا بی لازم رونیو یو رز دو نو بیا به تر مرګ کولو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عبد العزيز بن شعيب عن انس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد صلى حبيب جمعه ترى دن شو وهب ممدود بين ساريتين يو رسي راز وند و پمند دوستنو کی فقال ما هذا بيدسدي قالوا ديوي لزينب وداد زينب بي بيدا تصلي دا مس کی فدا کسلت کل چ پکی سستی راشی او فترت لفظ ہوئے ام سکت به بیادی پوری زان را ٹھنگ کڑی فقال حلوه وی کلاو کئی دار سی لیسل احدکم نشاطوه مزدی کئی او پتاسو کی ترسو چیر دو شوق دے او چستو چالاک دے فیدا کسی لکرچنا راستی پکی رالا و عبادت پی بوچ کی گی او فتر یا سستی رالا قعد کی دی دی وفی حدیث زہیر فل یقعد لفظ دے کی دی دی وبه قال حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا عبد الوارث عبد العزيز عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمت سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته خبر ورکړو چې حولا بنت تویت ابن حبیب ابن اسد ابن عبد العزى مرت بها پدیتی رشوا او د بیبی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت بیبی ما هذه الحولا بنت تویت دا حولا بنت تویت تا وذعمو خلق گمان کوي انها لا تنام الليل چې دا ټول شپو د کیګینا رسول الله صلی الله علیه وسلم خذو من العمل ما تطيقون رونی سید اعمالو نا چې وسو طاقت موي فوالله لا يسأم الله حتى تسأم قسم په الله الله سره کیګینا چې تاسو ستړي شوي دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابو شامان هشام ابن عروه حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد بن هشام قال اخبرني ابي عائشه رضي الله عنها قال دخل علي رادن شب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امراه ما سر وخذ فقال من هذه اذا سوق ده فقلت امراه لا خذ لا تنام اشبي اردو دقيقه نه تصلي مسكاي قال عليكم من العمل ما تطيقون لازم نه پتا سود عمل ناغ چ طاقت لره فوالله لا يمل الله حتى تمل قسم په الله الله سره کیږي نه تر دې چې تاسو بستري شي په عمل الله په ثواب در کول سره کیږي نه وکانا احب الدين اليه ما داوم عليه صاحب او ډېر محبوب دین الله تا او د الله پیغمبر تا چې می شواله کوي په خاوند ناغه او په حدیث دا بي اسامه کړي انها امراه من بني اسد شدای او زنان او د بنی صدقه ویلی باب امر من عصفی صلاته او استعجب عليه القران او الذكر باب دې په بیان دا چا کی چې خوب کی مس کی جھوټي وای او استعجب عليه القران یا قران پیغران شوه او د ډېرو جټو د وژنې به کار نه کوي یا ذکر نو د ته حکم دی به یې ارقد چود دي شي او یقد کی دی حتا یذهب عنه ذلک چدا تلاړ شي د جټو په حال کې دی مز نه کوي اگر وې دا د فرض او نفل ټول او حکم دی خدغه مردا چې فرض وخت تلاړ نشي اسې نه دی او د شو فرض وخت تیزی ماسبخینو دولس بجې د اذان ټیم شروع تر دریو بجو مسکی نو کدل خوب وردی چار دی وای چې ورماله جو خورا یو ګنټه خوب کومرا پامې سو تاسو نماز وختن مز دې په دوس خوب غلبه کړي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو شامه جميع هشام ابن عروه وحدثنا قتيبه بن سعيد واللفظ بن مالك ابن انس هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمایلی اذا ناسا احدكم كل شيء جوتي ويود تاسو نه پموس کی فلير قدود دي شي حتى زبانو نوم چ خوب تلاړ شي فإن أحدكم يود تاسن إذا صلى تشمسكي و نايس دي جوټي وي لعله يذهب كي دي شي دي لاړو ځان له بخنه غواړي استغفرو فيسب نفسه ځان له شرط خيره او کنزلي شورون کي وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامون حمام ابن منبهين قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلجرا پورته شیود تاسو د شپې نه فستا جمع القران ولا لساني او ګران شي قران د پجبا فلم يدد تطه نه لګي ما يقول جي دي سوي فل يزتجع نو دې دې اړه خلګي دې دې سو کی اڑخ دیو لګئی وصلی الله تعالی علیہ